Ajde, pratil pismo, mila majko, ja zeda i da. Ajde, jasta i da, da go vida, pa da si umre. Ajde, nemoj kerko, nemoj dušo, mnogo je daleko. Ajde, nemoj kerko, nemoj mila, mnogo sme siroma. Ajde, kepro!